الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبى وصلى بشرا رسولا. وما منع الناس او ندی منکڑی خلق ای یؤمنو دینا چی ایمان راوڑی یز جاءہم الہدا کل چراغ دیتا ہدایت قرآن پیغمبر. الا ان قالو مگر دے خبری چوائی دئی ابا صلی اللہ آیا رالی گلے دے اللہ تعالی بشرن انسان رسول پیغمبر. کل ہوا دئیتا لو کان کشروے فی الارض پزمکا کے ملائکتن فرشتے یمشونا چو سیدلے مطمئنینا آرام کا ان کے لنزلنا علیہم مخامخار علی گلے و منگا پدائی باندے من السمائی دبرنا دا اسماننا ملکر رسولا فرشتہ پیغمبر. کل اوائے دیتا کفا باللہ کافی دے اللہ تعالی شہیدم بینی و بینکم گواہ پا مین زمان او مین ستاسو کے انہو یکینن اللہ تعالی کان دے بعبادی پا بندگانو خلو خبیرم بصیرا خبردار اولیدن کے. ومن یهد اللہ او رسوک چی توفیق ورکی اللہ تعالی او رسوک چی لار ورکا سمکی اللہ تعالی فہو المحتد نعود سیئی لار مندن کے. وَمَنْ يُضْلِلْ أَوَاغَ سُوكْ چِ گُمْرَئِ کی اللہ تعالیٰ اَوَاغَ سُوكْ چِ مُحْرُدْ گُمْرَئِ پِ لَگَوِی اللہ تعالیٰ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نُحِرْگِذْبَا اُنْمُمِ اَغَيْدَ پَارَا اَوْلِيَا مَدَدْگَارَان مِن دُونِ بِدَ اللَّهَنَا وَنَخْشُرُهُمْ أَوْرَ جَمَبَكُمُنْغَا دَئِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پُرَزِدَ قِيَامَةَ غَلَى وُجُوهِمَا پَرْمَخِ عَمْيَنَ رَانْدَ وَبُقْمَنْ اَوْ چَارَگَانَ وسما او کان مأواهم جهنم زائد دئی ٹکانر دئی جهنم دے دوزخ دے کلما خبت ہر کلا چ اورسیگی تاو دور د جهنم یو حتا زدناهم سعیرا نسیوا بکو دزید پارا سزول ذالک جزاؤهم دارنگی سزا دزیدا بی انہم کفرو بی آیاتنا فوجا دزی چیگی نندی انکار کردے زمونگ دا یتنونا وقالوا اوذي اذا كنا عظاما ايا كلا جشمونغا هدوكي ورفاتا او شمونغا زرا زرا اينا لمبعوثونا ايا يكنا المونغا خامخا دوبارا راپورتا كول بشو خلقا جديدا پیدائش نوی کے اولم یرو آیا دئی ندی کتلی ان اللہ الذی چیکنن اللہ تعالی آغا ذات خلق السماوات یہ پیدا کری دی آسمانونا والارض اوزمکا قادرنا قدرت لرن کے دی والا ان یخلقا مثلہم پدیچے پیدا کی ددائی غندے وجعل لهم اگر دولی را دپار ددائی اجلن نیٹا لارے بفی چنشترے سشک پرادلو داغی کے فابز ظالمون بس انکارو کا ظالمانو الا کفورا بید ناشکرینا بید کفرنا کلو آیا لو انتم تملکونا کچری تاسو اختیار منوئی خزائن رحمت ربی خزانو در رحمت در افزما اذن پدا وقت کی لام سگتم خامخا یہ سارے کڑے بوی داسو خشیت الانفاق دیرے دا خرش کے دو دا ختم دونا وکان الانسانو کتورا او دے انسان بخیل ولقد آتینا او یکینن ورکڑی بیمونگا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا تسا آیات بینات نا معجز واضح فاسأل بنی اسرائیل تپوس کا د بنی اسرائیل نا اس جاؤں کلا چراغ اغیتا فقال له نور اغتا فرعون فرعون انی لا ظنک یقیناً ز خامخا گمان کوم پتا یا موسیٰ مسحورا اے موسیٰ دلیونی قال اویل موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا یقیناً پویت ما انزلا هاولائی چنری رالی گلی دامو جزے اللہ رب السماوات مگر مالک دا اسمانونو والارد او دزمکے بصائر دلائل دے برات و انی لا ظنکا او یقیننز خامخا گمان کوم پتا یقین کوم پتا یا فرعونو اے فرعونا مصبورا دا ہلاک شوی دلانتی فارادا نو ارادو کا فرعون ای یستفزهم من الارض دا چه اولڑی اغلرا دزمکنا دملکنا فا اغرکناو نمونگا غرک آغا ومن مغاو او اغسوک چهو دا غسرا جمیعا طول وقلنا من بعدی اوغل مونگا پس داغنا لبنی اسرائیل بنی اسرائیلو تا اس کن الارضا چهو سے گئی عباد شئی پر ملکے فائدہ جا نکل چراشی واد الاخرت وادد اخرت جینا بکم لفیبا رات للباو کو پتاسو سرا غنڈ فبالحق انزلناو او پاک سرا راولیگا مونگا قرآن او دا پارا دا زائی راولو راولیگا مونگا قرآن فبالحق نزل او پاک سرا نازل شویده وما ارسلناکا او نیلگر مونگتا الا مبشرن مگر خوشخبری ورکون کے و نذیرا او یرا ورکون کے و قرآنن او دا عظیم شان کتاب قرآن فرکناو منگا بیل بیل کڑے دے دیلارا لتا کراو علی الناس دے دا پارا چلولی پا خلقبانی غلا مقسن پا دم دم ونزلناو تنزیلا امونگا راولیگا دیلارا پرالیگلو کل آمینو بی اوایا ایمان راڑی پا دی اولا تومینو یا که ایمان راڑی ان الذين يكنن هاكسان اوت العلم چور کله شوه دے ایت علم من قبل د دین په خوا اذا یتلا علیهم کلچه لستلشی پای باندې یخرون للاذقان نو پریوزی په زنو باندې سجدا سیدل غون کی الله تا وَيَقُولُونَ أَوَيْدَيْ سُبْحَانَ رَبِّنَا فَاكِدَا رَبْ زَمُنْغْلَا إِنْ كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا يَكِنًا دَا وَعَدَدَ رَبْ زَمُنْغَا نَمَفْعُولَا خَمَخَا كِدُنْكِ وَيَخِرُّونَ لِلْعَذَكَانِ او پریوزی دی پا زنو باندی یب کونا چه جاڑی ویزیدم خشوعا او سیوا کی دیلرا عجزی کلی دعو اللہ او آیا را مدد کوئی اللہ تعالی او دعو الرحمن یا را مدد کوئی رحمن ایما تدعو کم یو چیرا مدد کوئی فلاو الاسماء الحسنى بس اللہ لرا نمون دی خستا خستا ولا تجار بصلاتکا او جار مکوا پا دعا خپل سرا ولا تخافتا بیا او مدیر روالکوا پای سرا وَبَتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا او اُلَتَوَا پُمْيَنْزَ دِيكِ لَارَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَآيَا دَكَارْسَ زَيِّ سِبَتُنَا خَاسْ دَلَّتَ لَبِي الَّذِي آغَزَاتَ لَمْ يَتَخِذَ وَلَدًا چینی دے نسلے ولد نائب ولم یکلہ شریک فی الملکے او نشته دے اللہ تعالی لرا دو برخی خاون پا بادشاہی کے ولم یکل لہو ولیون او نشته دے دا اللہ تعالی مددگار من الظل دا وجہ دا کم زورین وکبرو تکبیرا اللوی بیانوا دا اللہ تعالی لوی بیانول مخ کے آیتونو کے اللہ رب العزت دا مشرکانو اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا چھ منگ پتا ایمان راڑو خدا دا کارونہو کا نو اللہ تبارک و تعالیٰ وی دیتو آیا چھ داتا سو زمانہ کمی مطالبے کوئی نو عجیبہ خبرہ دا ما دعوه دا خدایی ندا کلی دا تازو چه ما نا کمی مطالبه کوئی نو دا خود خدای کار ده دا کارونا خو اللہ تعالی کولی شی او ما خود پیغمبری دعوه کلی دا ما خود پیغمبری دعوه کلی دا دا خدایی می ندا کلی دا تازو زمانا چه کمی مطالبه کوئی نو آخر دا دے سمانا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول دی توائے زما رب لپاکی دا دا کارونا چھتا سے زمانا مطالبہ کوئی دا اللہ کولشی دا سے برسو منشتے دے چھ داو کی دا کارونا دا اللہ دی زما رب د دین پاک دی چې دا برابر بل څوک پیدا شي او هغه دا کارونه وکړي شي زه یو انسان یم او دا د انسان د وس خبرې نه دی پیغمبر یم خدای نه یم استاد اوه چې هل کنت الا بشر الرسولا نیم از مگر یو بنده ما پیغمبر بنده ام انسان ما اللہ وی خبر خونده غلا کنه جدا خدا دیر لوی غر اسمان جوڑ شوه ده چه دا انسان سنگ پیغمبر جوڑ شو جدا فین که داری چه پیغمبری نابا پرشته ای انسان لکه پیغمبر که دل نشیر دی زین که دادی وما منع الناس او ندی منع کری دا خلق دا کافر که الناس نمراد دا کافر مشرکان مراد دی پر خلق دی مراد ندی این یومینو دی ایمان راڑ لنا دا چی ایمان راڑی دی ایمان راڑ لنا د ایمان راړلو نه د سمنا کړی دی یذ جاءهم الهدى کلا چراغ دی تا هدایت هاذا هدن دا قران هدایت دی فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون الله آدم علیہ السلام د ویلو زما کې دلال شي کل جه تازو دا زماد خوانا هدایت راغی هدایت سمانا پیغمبر راغی کتاب راغی مده هدایت نمراد قرآنم ده کتاب ده پیغمبر ده لکا قرآن کریم بارا که اللہ وی هادا هدن دا قرآن دا هدایت ده اللہ وی دا خلقا جی ایمان را لولا منع کرل سا خبری دے خبری از جا اوم الودا کل چراغ دی دا ہدایت و قرآن دارنگی سورت جن کے پریان چوئی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ یکینا المنگا ہر کلا چو اورید ہدایت قرآن اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا مونگ یو ناشنا کتاب قرآن واورید نبیائی آو قرآن دا ہدایت وی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ یقینا مونگا ہر کلا چو اورید ہدایت قرآن نو از جا امال ہدا کلا چدی تا قرآن راغے نو دی دی ایمان راڑلو نسم نکل اللہ کالو مگر دی خبری چووی دی ابا صلی اللہ بشر الرسول آیا راولی گا اللہ تعالی انسان پیغمبر دا سنگ چل لے انسان دیوی او هغه دیوی زه پیغمبر ما دا دی دا بو بلا شو دا دی دا سر اخپا شو لوی از اسمان و دا جوڑ شو ردینا چه انسان سنگ پیغمبر جوڑ شو این ردی دا ایمان دا نرالو دا پارا یو وجه دادا چه دی تا دا خبر بو بلا شوی دا سر اخپا شوی دا چه انسان سنگه وی پیغمبر کی گی نو اللہ وی دیتا ہوا ہے تازو پرشتے ہیں که تازو پدیز مکا که پرشتے ہو سیدئی نو اللہ بنا تا پرشتا پیغمبر را لگلو خو تازو انسانان یئی نو انسانانو تا خوب اللہ انسان را لگنو کل او آیا زما پیغمبرا لو کان فی الارض ملائکتن فچریوے پزمکا کے پرشتے یمشونا چی گردے دلے اسے دلے یمشونا چی گردے دلے مطمئن لینا اسے دن کے آرام کون کے اسے دن کے پزمکا کے کہ پزمکا کے چہل پہل او استوگنا داد پرشتو وے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ نُخَامَخَا رَلِكَ لِبِهِ مُنْغَا فَدَئِ بَانْدِي آسمان ملکر رسولا فرشتہ پیغمبر کتاسو پر ازمکا کے چلے فرشتے ہوئی نو اللہ والا بسید آسمان فرشتہ پیغمبر را لے گلو وہ انسانان جائی نو اللہ دا انسان راو لے گا کنا فرشتہ دا انسان وہ فطرت سب ہوا دا دا آغا پا آغا فطر خبرو بانی پرشتہ بوئی گی او پرشت پیغمبر چی یا خو نمونی دو امت دا پارا پیغمبر وی دا سے او کئی نو آغا سبا کوئی نو پیغمبر چی پرشتہ وی نو پرشتہ وعدہ کئی نو تاو دبست طریقہ او خی پرشتہ بانی دا غم رازی دا پتا دو چی رازی نو غم او زرول برا دا سنگ خی لین دین و معاملات دو دنیا آو برا تا سنگ برابر ای پوئے گئی پا خبرا کاسی لگی آئی کل او آیا پیغمبرا نمانائی زین کے منرازی چیزا پیغمبر ما بس اللہ گوا دین کل او آیا زما پیغمبرا کفا باللہ شیدن بینی و بینکم گوا دے اللہ تعالی کافی دے اللہ تعالی گواہ پمین زمان و مین ستاسو کی بس یو اللہ چوائی چی دا زمان پیغمبر دے بس دا غڑی رضا بس چی اللہ ہوئے چی دا زمان پیغمبر دے بس دا غڑی رضا تا سمم علی کنا یو سل دلم منی یو زر دلم منی اللہ منی جزو دا اللہ پیغمبریم کل او آیا کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم گوا دے اللہ تعالی کافی دے اللہ تعالی گوا پا میانزما و میانستاسو کی اِلَّهُ كَانَ بِعِبَادِي یکیناً اللہ تعالیٰ دے فَخْفَلُوا بَنْدِگَانُوا خَبِيرًا بَصِيرًا خبردار اولیدن کے اللہ مانم خبر دے اتا سنم زدعوہ کو ما دے پیغمبری چکو میں نبیزائی نکم زما رب ذرا لے گلے ما اغزما پرسالت بانے گوا دے زمان ام خبر دے او تاسن ام خبر دے کہ تاسن بانے ما موینی او تاسن موینی دا اللہ نا سپٹ لدی ارسا اللہ تا اوڑان دی اس داو دا اللہ کار دے چیدی او انسان پزڑکے تڑپ وی او آگا کے تلب وی دا آکا نو آغا دا اللہ تعالی لار کولاو کی نو آغا دا توفیق ملاو شی ہدایت و تاو شی او چی زدی نادی انسانی پزلوانی والا مور اولا گئی امیشہ دا پاری محروم پاتی کی ومن یاد اللہ او آغا چاہتا چی توفیق ور کی اللہ تعالی او آغا سوک چی لار ورطا سمکی اللہ تعالی دا حق فهو المعتد نو آغا دے صحیح لار مندن کے دا صحیح لار مندن کے دے تا سوک بے ویادی الی مجنیب چاکے چو رجوعی او تلوی دا آگا نو آغا دا اللہ توفیق ورگی آغا پر آہراز باندراشی ومن یدلل او آغا سوکا چی گمراہ کئی اللہ اللہ اسم گمراہ کئی اللہ تعالیٰ کو خلق گمراہ نپری دی کو گمراہ پری خودل نو پیغمبرانی والا صلح را لے گل کتابونی والا صلح را لے گل دا دمرا بندوبس و انتظامات صلح کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب دے ہدایت رہو لے گی کو یو سڑے آغازان بے طلب او ساتی او آغا کے دا حق ببارک غٹ نظری وی چه ما ده ضرورت نشته نو چه اللہ وی ضرورت نمحسوسه ای نو دروازه و دبان کم چه دروازه و دبان شی نو ده حق ده دن لراتلو لنه آغا محروم اپادی شی همیشه ده پارا محروم اپادی شی گمراه اپادی شی نو ده انسان بخفل کردار بانه و من یدلل او آغا سوکا چه مرد گمراهی پی لگوی اللہ تعالی فلن تجد لهم اولیاء نو شرب مولم می اغید پارا مددگاران من دونی بید اللہ نا بیا بی سوک مددگار دنیا کی علم می چراشی او پرائی راسی راواری پا حق راواری بس امیشه دا پارا با دا گمراهی پا ماحول کی چه چر دا گمرائی آل دا بده او دا آر گمرائی مل بای او دا آر گمرائی دا محفل منبر او رو کن بای دا آغین او بار نروزی و نخشروم یوم القیامت او را غن بیکو پرد دا قیامت که او لا وجوه ما نسکور دا اللہ عدالت دا بنسکور رازی پڑ مخی غلا و جوئیم پا مخونو بانی نسکورا دازه بایی پڑ مخی بایی او غمی نردان دا و بکمان او چاڑاگان و سمم او کان او جوی چه سر چیتی نسکور بی او بل چه رون دی او بل چه کونی او بل چه او چاڑای دا به سالی اللہ دی منگو ساتی چه دا بسالی یا درد بایی بس اغا بدن تا ملاویگی چه غا با دا خلیل نوزی سبا وینی نا سبا اوری نا اللہ دی منگو سادی دولا ماوا ام جانم ٹھکانا دئی دو زخ دے زائ دو زخ دے دے منکرین و در رسالت اللہ و یو جانم زائد بس دغ ٹھکانا دا کل ما خبت ہر کلا کے سوڑشی جانم اور سڑی گی اللہ وی فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينذرون بس پک بنے گڑے شی دینا عذاب مخبت سمان شوا سڑے دل سمان شوا چ اللہ وی کمی گی نا نو سڑی گی سنگا کمی گی بیا سنگا سڑی گی سنگا چن کمی گی نہ کمی دل خدا مطلب دارے چر جانم اور سڑے گی نا او دے دوائی کلما خبت ہر کلا چی سوڑ شی سڑے گی نہ سڑے گی دس مانا کلما خبت ہر کلا چور سی گی یو ہتا تاؤ دی جانم دور او دی جانم یانو دا بدن و سر رو رو عدد کی گی دیو سر عدد کی گی دا مطلب دے نو زیدنا ام سائیرا ٹیمپریچر یخرائی کے ڈیر کم نو ویرا ٹیمپریچر وہی چیزیں وہی بیس اکیس بائیس کے چلی یک دم ٹیمپریچر تیس تو خلق ہوئی اور دے وے اور دے نو ٹیمپریچر چی تیس کے یو سورا دے پا دیشی نو خلق و ترادر شی نو آگا پینتیس تو رسی نو بیا خلق ہوئی گرمی زیادہ شوا اگر تیس کے بعد خلق عدد کی گی تو پینتیس تشی نو خلق ہوئی گرمی دا گرمی دا چھے پینتیس کی گرمی ہو چلے گی نو خلق و در عدد شی نو اٹھتیس انتالیس سور ازی نو خلق ہوئی اور راوری گی نو چھے آگے او سور ازی ہو چلے گی نو خلق و در عدد کی گی نو وہی چالیس اکتالیس سور ازی دا نو آگا چھے آگا ٹیمپریچر سے ہوا کی گی نو خلق گرمی زیادہ محسوس ہے چھے ٹیمپریچر بزائے ادری گی نو خلق وجود و سر عدد کی گی نو آگا عدد کے دل دا مطلبی چیئے روائی گرمی بس برابر روائی دو وجود و سر عدد شو نو آگا وجود عدد کے دل دائی چھے دو تبیا آگا ٹیمپریچر آگا کم اخکاری نو کل ما خبتو دا پلکاو کوڑاو ڈگری سینٹی گریڈ کم اور چھ دے چھ آگے ذرا دے دے جانمی دا او با وجود لغنی اوم عدد کی گی اللہ ویزدنا ام سغیرا سیوا کو با منگا دیلرا اغتاو تیزوالے دور دے جانم لالا با سیوا کی گی لالا با سیوا کی گی کمی گی بنا دا مطلب دے کل ما خبت ہر کلا چور سی گی یو ہتا تاؤ کے زوال دور جانم زد نام سائرا سیوا بکو دئی لرا تاؤ کے زوال دا اور جانم زال کا جزا دارنگ سزا دئی دا اللہ دا سر دئی سزا رکھا اللہ دے منہ ساتھی بے انم کفرو بے آیاتنا تو وجہ دے چدے انکار کر دے زمونگ دا آیتنو نے انکار کو قرآن با بیانی دا دوستر کے پٹے کر دے زمڑا دا پکے چاکڑی دی دنیا کے مستی اغسطے چتو قرآن کتاب دا اللہ کتاب روانے ادے روانی دا ویس اوزگار خیل راجم دی داوے دی مولیان سبل کار نشتے داوے دا سدا مولیان سکے مڑا ملک تباہ کو دا ٹول انکار دے دا سدا بنوئی دا جدا نہ منم دا جورا دے نشی کو لے بیا وہ پیتا سپا دے کافر آواز کہ بیا والا خل جنازہ نہ کہی دے پا جنازہ نہ لے خودے دا خپل مرگ نہ بعد پا خپل شرم دے شاید نہ جا خلق میں بے جنازے خلق کی بیا بارا بس خلق کرمی پختو آغاز کرے یعنی دا خدای تعالی سره سکار نشته چا می دیو بخیا می دیو نه بخی خدا غره وړه چوي دا قرآن نه مني دا الله دی کتاب نه انکار کوي دی ذالک جزاؤهم دارنگه سزا ر دیدا بے انلم کفرو بی آیاتنا هو یاد دی چې یقینن دی انکار کړو زموږ د آیاتونو نه وقالو اوی بے ایدا کننا غزامن آیا کلا چې شومنګا ډوکی ورفاتن او شومنګا زرا زرا خا چې مړو شو زرا زرا شو ائنا لمبعثونا آیا یقینن مونگا خامخارا پورتا کول بشو خلقا جدیدا پا پیدائش نوی که خات سوائی چه بیا با جوان بی که گو لکه بیا با یو نوی جوان اللہ مونگ لرا کئی تی دا خبری که اللہ رب لیدت وائی داو دا گران اخکاری لکه ذین که دا لرا دی چه دا سنگا اولمی رو آیا دین دی کتلی ان اللہ الذی یقیناً اللہ تعالیٰ آغا ذات خلق السماوات والارضا چه پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا قادرون قدرت لرون کے دے خوادی پدی نو پوئی گی چه دزمکے دی اسمانونا پیدا کون کے آغا پدی قادر دی علا ان یخلقا مثلهم پدی چه پیدا کی ددائی غندے دې پدې نه پويږي چې هغه ذات پدې قادر دی چې دې دی غوندې دې دې بشان دې دې بیا چې دلو په نوي ژوند کې پیدا کی دا زمکه اسمانونه پیدا کول ګران دی او کنه رته دوباره ژوند دی کول دې دومره نه پويږي وجعل لهم اجلن اگر دا ولې دا دې د پارا نیټا لارې بفیو چی نشته ده سشکا پراد لو داغی کی فا عبز ظالمون الا کفورا یو خمانه دارا بس پاتی نشو ظالمان بیدا انکار کولو نا شغلن سیب چکم امانه کئی را خدا دا شیخ القرآن رحمت اللہ لے مانه کئی فا عبز ظالمون بس انکارو کا ظالمانو دار سنا الا کفورا بید کپرنا بس یو کپر نپری دی نور عرص جکم نپری دی یو کپر نپری دی بس کپر ایک لگنی ولنے ادو کپر نے انکار نے کہی چو کپر نے انکارو کہ یہ بس ویزما توبہ بس یو کپر نپری دی نور عرص پری دی عرص نے انکار کہی یو کو پر نہ انکار نہ کی بس فا بزو علمونا بس انکارو کو ظالمانو الا کفورا بید کفرنا بید انکارنا کل او آیا زما پیغمبرا زجر ورکی لو انتم تملکونا کچر تاسو لا اختیار منوئی دیتا ہوائی کلا تاسو جدا اختیار منوئی خزائن رحمت ربی دا خزانو دا رحمت دا رب زما چه باران پا کار دے وی نا نا نا بیا با اینا لو سبا کو یرا دا اللہ تبارک و تعالی رحمت پا کار دے نا نا با دا غدے بس نو نور بچ ری بیانو تک با منو کڑے اللہ و ایداد شمان بخیلان یئی که تازو لاد اللہ در احمد در خزانو مالکان وی اذن نو پدا وقت که لام ساکتم خام خا ای ساری کڑی باوی تاسو بندی کڑی با موی چه ننا دینا با گوری سلگوی نا ولی خشیت الانفاک دیاری در خرچ کی دونا چه خرچ پشی بیاوسی ختم بایی وکان الانسان قطورا او ده انسان شومه بخیل او ده لوی بخیل لیکنه چه ده دل از لشه راشه نو باز بیا خو ده بی باز ده بیا ده شومه وڑی بیا سه نه چه ختم شه و سه نه چه ختم شه اما کهو بیا بسه کهو الا اللہ وی وکان الانسانو کتورا اللہ وائی حق پرس حق پرس تو سر خنداگانی مکوائی چاچا حق پرس تو سر ٹوکی کڑی دی آتا باشیوی دی پھر اون تو گورا تو با نشو وَلَكَذَا آتَيْنَا مُوسَى او خامخا یکینان ورکڑوی منگا موسیٰ علیہ السلام تا تس آیات بینات نموجز واضح مخ کے قرآن کے داغی تذکرہ شویدا امساوا ید بیزاوا دارنگی اللہ تبارک و تعالی والا نوری موجز ورکڑوی اغوینی اغاللہ یوان راوستے وی چندخان بھی مسلط کریو سپگے گوڑائی پہ مو مسلط کرے وے دا مختلف قسم عذابونا دا موجزو پہ توگا باندر آگلیو اللہ تعالیٰ غی دو خودل اغلار و تعالیٰ در یاب کے کلاو کلا اللہ رب لیلت وی نبیاتا وہ سکا کنا فسأل بنی اسرائیلا تا وہ سکا دا بنی اسرائیلونا از جاہم کلا چراغ اغیدا موسیٰ علیہ السلام فقال لہو فرعونو نووی اغتا فرعون انی لا ظنک آیا موسیٰ مسحورا یکنن زا خامخا گمان کوم پتابانی اے موسیٰ مسحورا دی جادو کڑ شو یعنی چادر بانی جادو کڑ دی مازغل خراب دی لیوانے موسیٰ علیہ السلام دی لیوانے وی ویدا لیوانے مسحورا مازغوی دا انگلی دی دا اوشی دا غزی وی کالاوی موسیٰ علیہ السلام و سلام و تسوی بیمانوی پویگی نا گوری نا دا زج سپیشکوم دا موجزی دا چیدنو دا دلیوانو کار دی دا وی دلائل دی برد تی اللہ را لیگلی دی سترگی دی پٹی کری دی اوسا کالاوی موسیٰ علیہ السلام لقد علمت یقینا پوئے تو ما انزل هؤلاء چندرا لگلی دا موجزی الا رب السماوات والارض مگر مالک دا آسمانونو او د زمکی دا ټکه خو باغ بد لگی دا کنه چرا دا آسمانونو او د زمکی ته بل ولې وای رب د مشرق او د مغرب ته ولې وای رب دا مخکنو ادر سنو ولی وای پا دیگو دا غلر وانی دا بسائر دلائل دی برتا اگور دیتا وای دا خخت جواب چیدنو پا گٹا بانی وار کل اغوی انی لا ظنک آیا موسیٰ مسحورا ندیتا با دانے کیا چھے یا رجی واسا زمستا سوئے لشئی نو نوے بولی تنشے ویرے دیوے لشی جبہ دا اسراتا در جبہ نشنے موسیٰ علیہ السلام دعوورا ویوہ انی لا ظنکا او یکین انزا یکین کوم پتا باندے یا فرعون مصبورا اے فرعون دلانتی زما یکین دے تلانتی او ته ربانه د لیوانی ګمان کوم هغه زه در باندې یقین د لعنتی کوم مزبوره الکشوی لعنتی فارادا نو اراده وکړه پیرون ای استفزهم من الارض دا چې اولړوی هغه د ملک نه د ملک نه اولړی وی شړی وی باسی فاغرکنا او الله او هغه می غرک موسیٰ علیہ السلام دا ملک ایستا اللہ و اخپلا می غرکا فا غرک ناو نو غرک می کن آغا و ممغن جمیعا و آغا سوچو دا آغا سرا طول غلط سڑی لو ملگرتیا نکے او چی دا حق مخالفت کئی دا آغا ملگرتیا با نکے گینی انجامو گورا پھر اوان مخالفت کو چاچو زر ملگرتیا کولا اللہ و یغیم و سرم غر کرل خیال ساتا وَقُلْنَا مِن بَعْدِ لِبَنِي اسرائیلا اوی منگا پس داغنا بنی اسرائیلو تا اسکنو الارضا چه عباد شئی دیرہ شئی پدے ملکی شام درلل او شام نبیا الله واپس مصر درا اوستل او په هغه ملک الله تعالی هغه آباد کل دی ری کړل. شام هم د بنی اسرائیل شو او مصر هم د هغه شو. اوس کنن الارض چې دیرا شي آباد شي په ملک د مصر کې. فاذا جاء وعد الاخره نکلا چراشی وعدا رستو نئی جینا بکم لفیفا راتل باو کو بداو سرا غنڈ لفیفا را غنڈ بمکو دا قیامت پر ازوانی و طول اللہ تا اولاڑی ظالم او مظلوم طول بدا اللہ عدالت کی اولاڑی و بالحق انزلناو او دا پارا دا سرگند ولو دا آکا راو لگا مونگ دا قرآن کریم و بالحق نزل او پا حق سرا نازل شوه ده قرآن و ما ارسلناکا او نیلگل مونگا تو الا مبشرا و نزیرا مگر زیر ورکا انکه او یرا ورکا انکه نبی رسامت اللہ وی صداقت در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان که او مقصد در رسالت بیان که چه سلامی را لگلی و قرآنن او دا قرآن کریم فرکنا ہو جدا جدا کرده مونگا دیل را بیل بیل نازل کرده مونگا دیل را پیوزل بانی خونا پیوزل می راو نلگا جدا جدا و بیل بیل می راو لگا ولی لتکرانو علال ناسی دیده پارا چه ویلولی پا خلکو بانی علا مکسینا پا دما دما پا دما دما وای این پا دما وای ای خوشود ریگی نعوذ بالله بسم الله سی و دبریخی وی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین احمد رحیم علیکی میدین یاکر حمد و یاکر نتاقین دین نزل درم زاکی من درد اللہ دین نام در دا سکی خدای دی غارکا دی پای پیرگا جدا تیر رمضان کے ختمو وبشتم وانه مشپم وا پای بیرګنو دغه نه دی خو بدرینا دی سایدا ا د ملګری یو ځای هغه کیو نال دی کیو مولا سیو راتا تراو تا ماخه دش دا بڑاګا خو چې الله اکبر کړل میچ ما سبحانك اللهم وبحمدك نو او الله اکبر او خدای دې ما غرق کا مای خدای دا دواره که دوشی بیا زما توبه بیا چه آقا ویره رو رو باوان چه بیا و دیده چه الله اکبر چه مای سبحانک اللهم و بی حمده که و تبارک اسم که و تعالی جدو که نگوی الله اکبر بس سلام نو جانبا سکینه سما دیر توبه میو استغفار میووی مای خدای که مز دایی خدا مز زمانه ده پکار او چی آغا سلام و جاربا سنماؤتا ای دخلی نو یاریگا مای قرآن لدیم صحبا نکلوی موز لدیم صحبا نکلوی ادا موز باوی جدا سپ بلاوڑی دلی اما خوی اخلاس میکیتی مای دخلی نو یاریگا جا تراویق و لپرز دی نواجیب دی انتا پا دی چالا ور راغست دی شابا کیوی میکو رورا میکو دخلی نو یاریگا زا پل زان للی گیا شو ما صدقاتونه چې سمره نه کېدی شو مې کړل ما ته وایي باچا صاحب دا ویتر را سره وکا ما نه را تا سره ویتر هم نکوم وینا په کلارا کلارا خو چې نیاز مې هوتاړل نو اګه چلے وکو ما وای دا خو تا عادت سلام مې و جار باس آپ رضان له درې دما پاغش په ما ډېرې توبې استوې ما خدای دا خلک دې مستر ولې دا کار کوي یا اللہ ولی دا کار کئی مائے دست بوج دے دا ولی دا سی کئی بلکل نا دا سی کار مکوی دا خدین او یارے گئی گورے مسخیرے کئی گورے خان حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی کم انسان دا سی مزو کی دا مز پا رشتے با رہو سی اللہ تبارک و تعالی پرشتو تا ہوں ای دا موزوالی دا دی موزگزار دی مخلی الاخلاص کئی زما دی موز تا سو ضرورت تے پرشتے ہوئی دیو زڑے چرڑے پا شکل کی دا موز راڑی او دی موز گزار دی مقلی را خلاص کی وی دا موز دیوالا وی دا موز دی موز گزار تا وی چو خلیل دا دی سپور کا لگا دی چی دی سپور کرم دی جماعتونو کی دی قرآن سر سکار کی دی رازو کی اپیزان صاحبانو کو سنت سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ آمین دا خو بالکل نہ وای اللهم صلی کما صلیت ام نہ وای اللهم ربنا آتنا ام نہ وای دا ټول نہ وای سبحانك اللهم نہ وای پروسه کالی زمونږ یو ملګری دی ډیر تکړه سره دی غزوی عالم هم دی نو هغه ماته ویږي زماره دی زی تراو ختم دی میدان جدای او بدل شروع دی ما ختم دے نو تراو نے کہ بتا گریر کے چنزے یارانو بس تاسو چالا زین او بیان نہ کوئی نو چلال شن والدی بیا تو بیو باسی موز میں او کا ہگے مولانا پسے حفظمو کاریمو عالممو ازمن دیو عالم ترز ٹول نی ولو پاغا تراو کے چسنگا تراویو شوی زمان امبر را غید بیان بس ما غور پسی کور نچا جوڑاو آگے کہ میں او سپو لاؤ قسم پو خدیر دا سے مکرلو چھ چا سرو چا تو نا مائی دواو کہ جو خدیر ٹولو دا بخنو کی چھ دا سمرا قرآن پا دی طریقہ ہوئے لشہ دلتا ادا پا دی طریقہ دلتی دا کموز شوئے لے دواو کہ جو خدیر ٹولو دا بخنو کی دا سواب خو مائی چیدنو بلکل لکا امید انو ساتھ ای او اصطلاح پار وائی مائے بس طبیعت خراب شده ٹولو دیتا کو بس وایا سرے کے پٹے کئی وایا جس طرح کے پٹے کے وایا ٹول جنت گئے بس مبارک شئی بس دیو خر سڑے رے پلانے او دیو کھولے تقریر کئی او دیو خواز دے ویخ تیرے دا سی تقریر ہوزی ویخ تیرے دا سی آواز ہوزی چھپائی کے صرف خلق خوشحال ہوئی دن میں مرغوس کے درد کے وی مائی مولا با پا جنازہ کے صابون واغستا نمونگا ترکورا اوزغلو ترکورا با مونگا اوزغلو دا بیدتی دے او دے پا جنازہ کے صابون اوڑی او اس مولا راشی تقریر روکی نو پا ایک سلائی کرا غلائی 40-45,000 روپے اوستی دا خیر دے کنا دا خیر دے کنا آگا با جنازہ چالیس پینتالیس ہزار روپئے یو سلو روپو تیل بگیا چاو جرات پا ولی کئی سا خیرات خونه دی دا اللہ دین دی او دی بانی لامونگا وینا ندار کلی چی وینا پیلا ندار کلی لکر دو دره روپو تیل بی نشه سیزلی ها نگر رم با نکاروبار با جوڑ کم زن با خطیب جوڑ کم سوک برا تا خطیب الاسلام ویو سوک برا تا جکم ننو شغل بیان ویو سوک برا تا مناظر اسلام ویو سس شی برا نجوڑی او دیال لکون برا جمع کم ادا با طول عرص پا دین بانده شا بس شا ما تی اووی بیا وی باچه سی ابتا جور دان لخپل نپری ده ما رشتا میرا خدا کی خدایی سے چوٹ جائے چوٹے مگر نحاس سے دامان مصطفیٰ بالکل نا چھ صابون چھ کئی علی گنانگار دے اچھ پا تقریر 40-45,000 روپے نو خیر دے آن خیر دے دا بلا چاوی دا داغن زیاد مجرم دے دا داغن زیاد غل دے زیاد داکو دے دا دا دین دیر اللہ را لے گلو چھ دے بانے با خلق لیائی او کاروبار بتنا جوڑائی دا دیر اللہ را لے گلو بعضی مولیانو خوان نغذره پده بلوچستان والا بانده چال دل رازی نو آقا دا بلا زامن دی نو دا چی دن و سره گاڑی و سره دا کپرونا و دستنا دکڑی دا سچال دا دیل تی تکریر را تلو ولی دا دا مال غنیمت راڑ دا مال غنیمت راڑ دا زمون کار اللہ دی آقا رز نراولی چه زمانگ دین آغا منگا دا کاروبار ذریعه او گردو اللہ دی آغا رز نراولی اللہ دی پا دی حال که چه اللہ را نرداشی بس دا بلوی خبری بس دا بلوی خبری چه اللہ را نرداشی بس لویا اللہ وی و قرآن الفرکناو او قرآن کریم بیال بیال منگا بیان کرده را لگلده دل را لتکراهو علی الناس دل پارا چی ویلولی پا خلقو بانی علا مکسن پا دم دم و نزلناهو تنزیلا ارالیگو من دل را پرالیگلو سرا کل آمنو بی اولا تؤمنو وایا ایمان را رای پا دی یا مرا رای دلال تیسو او آیا ایمان را رای پا دی یا مر رای اِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ يَكِنَنَا آگَسَانَ چوار کرشوی دا اغیتا پویا دا حکانیت دا قرآن من قبل دا دینا پخوا اذا یتلا علیم کلچ لسلشی پا غیبانی یخرون للذکان سجدن يخرون للذكان سجدا دو پریوزی آغئی پو زنبانی سجدا لگا ان کی اللہ تا زنبانی پڑھ مخی دا آغئی زلکه دو قرآن دمرا لوئی دا حکانیت اثر دی دا آغئی پزلو دمرا لوئی اثر دی پا آغئی بانی چی دا اللہ دا کتاب آغئی واوری انو اللہ تا پسید پریوزی او جاڑی وَيَقُولُونَ وَايَ سُبْحَانَ رَبِّنَا فَكِذَا رَبُّ مُنْغَلَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا يَجِنَّنَا دَاوُدَ رَبُّ مُنْغَا خَمْخَا كِدُنْكِ وَيَخِرُّونَ لِلذَكَانِ مَا غَمَلْغُرُ تَسَارْوِ مَا جَنَّتَ بَمْ دَاخِلُ الْجِدَا دَا پَدِي پُولُونُ چَنَاسْتِي زکا دی یو جذبی را مند را رسولی دی زخوا بیام پا دی سوچ که ما چه خلق ووی چه پلانه دیر پوه دی پلانه دیر تک را دی و خیر علیه و اسلام علیکم جا و جی که نی آغا زی که نی دیو خالص دا اللہ کتاب لراز خالص دا اللہ دی دین پنیت صرف نی پاپا دا سی رووتا مدا سری وید آغا پلانه مولانا سیب چراغلی ہو نو داغا و کرایا پلانی سی بور کرده وانو مایده سمرا کرایا داوی لزده روپای مایده لزده روپای خو مال علاقه تو بکراجی تا دو دل ازم رازم تراکا مایده بکراجی تا دو دل ازم رازم نو تو آجه دا عام مسلمانان دی پا دی دل لگی امونگی پا دی دن گتو نو دارا تاو جی جانت تا بسوخزی گران آقانی در اللہ دی خیرو کنو دستو که چه پیلا گئی کنا دی با دی جانت تا کنا کنا دستو که چه پی گٹی خپا که گئی مرون زما دو خلی سر ما میلگا زما صرف دیو اللہ پا ذات نظر لگی دلے زما دا دی زیم بی چه زمان پلارم غلط خبره کرده دانو ماو تویلی چی جی خبره غلطه دا خبره غلطه دا بس داشه دا توستماوی دیو زمان والی سی پسراده دا پیدی همون سر لر شوی چه دا وی عدالت تا کنه وی سره بیایی وی دی خبره لا وی خدای تا وی خدای نو بیاری گی وی دی بدر بانی داسی ووی چه سنگه ای آقای وی نزمونگا دا ترزویه دی دیده تی راستما چه سنگا می خپدن نکولا زمان مخی و دو پپوزیو اغوی لا اله الا الله محمد رسول الله زم موجود ما جدا خبره کیدا ما استغفر الله ورا دو خدای وی دنیا دو باسا ای وکیل زکلا کونی ولا مدرکتا دا ولی ما ادا د بیمانه بچا چتا ولدا ما له غزوما دیدا سونیو لم رست کلم ما کسان دی ودا پلارم سره راوسته دی وی ولی وی دغه بس وی تبا سوای ما دی انګلیش در لیدل ما وای خبره کو انگریزی کرا رای مخی تا پوزینا کولو ویتا با سوائی مایزا با داوام ناقی تا ویراشی تاسو ویدیمو که مخامخ که ویدن نده ننه نن کس بای لی ما تا ویتا که واپس لار شنو مای بلکل پا ما پرز ندی مای و تاسو راوستیم او چی دا سری مای والا کردینم یوٹا که خواه دی خواهوی کبر که برا سرام نیئی تو ما ای وکیل دیو تو خوا پیسو آلی دیو با کیسو گٹی زبا سا گٹم زوزاق زما سا کار دیم آئی چه سم معامله را زموجودو ما چه سنگ تا پوز را نکی گی اکا سی بوام چه واپس دخوا پس را لما والد سیب دیر آلا بیاوی اکاتا خوی ما خود تویلیو چه کپا ما خبر را لکسم دی که را بانی پریدی وائی بی را بانی بلکل سوان نپیدا کی گی سوال میں پیدا کی کہ سوی آغا سے بھئی خبرہ دا نشترے چہ دا پلانے دا دیر ڈالے پلان سڑے دنو دا داکارو کنو گناہ دے زما دا ڈالے سڑی داکارو کنو خیر دے دارا دا چاوے زما دا ڈالے کس چہ داکارو کا آبا ڈبل گناہی آبا ڈبل گناہی سوال میں پیدا کی گئی چھ پریدم اوام چھ وام با او یالو ساتا کپا وینا حق بانی پرشتیاو بانی یو سڑے ما تا وی چه تز ما در دل ملگره نی آبا دا خپل غلط پیمی آبا خپل غلط پیمی زد جماع سڑے ما او چه سی آقا بوام ما دی اوکاز وی پلانی مولانا چرا غلو اغلی 45,000 روپی پلانی جوار کرده وی پا تکریر بانی پا مرد ویخ بنیادو زا منگا خمائی دل بیدتیان پا یو سابون چکی بانی در دغو تر تری نمولا زائکو ادی خیر دکا 45,000 روپی پا یو تکریر رخلی ولی بالی او چی علی نو بیا دا جبان دا دا بندول دل گران کار دی بیا دا بندول گران کار او تاو دا صحابی دی طول مال گرو دا وام دی شاعتو چی مولا راولی دا گاڑی پیسے صرف ٹیکسی والا پیسے وار کوئی او ٹیکسی والے لبوس کا ویسا سمرہ کرائے گی گی روڑا دمرا مولالا پیسے وار نہ گئی او کچا پدیز اللہ صحابی کے پیسے وار کرے مولالا خدایشتہ کے بلے ٹولہ زلہ کے بیا پریدم آردائی بے نمال موام بے چپلانے دمرا پیسے علی پتکریر بانے او داکار کئی قسم پخرے لے کمی پری خود اکا پدی بانے سوک ما دی جماعت او باسی یو زر زلہ یو لاک زلا یو کرول زلا و دا جماعت نمازو نشی استے جماعت زما دے زما پلار روحانی پلار جو کڑے دے زما دا پلار جماعت دے او منگا پہ قربانی کڑے دے او دک آواز دے او داگا چگر ادا بلگی انشاءاللہ تعالی او سوک چے زما جماعت نقصان رسائی او خلق بمنگا پہ گوتا کو خلقو تا بیا چے دا خلق جماعت خرسائی او دیر جماعت نم خرسائی او دیر جماعت دا ملگرو پا دیر طریقہ بانے جگہ لوٹ کئی دے اشاعت والا دا یو تو رمتیاز بمنے چھ دے دا نکئی چھ زمان دا جماعت سڑیر کارو کنو خیر دے خیر میر بگی نیش دے چھ پلاری مغالطہ کری وائی بودا جغالطہ دے کرے دا دا بڑا دے تو رمتیاز منے دے نورو پاٹو والا پشانکار نے چھ خیر دے رہا بس اس قبر رہا دا خیر میر بگی نیش دے سمسی دا سادا خبر دا ویخرون علی الاسکانی او پریوزی دا بزنوبانی یبکونا چی جاری ویزیدون خشوع او سیواکی دای لراجزی کل ادعو اللہ وایا را مدد کئی اللہ تعالی او ادعو الرحمن یا را مدد کوئی رحمن وی یخپل وی یا اللہ و یا رحمن اکا مونگو چی یا اللہ تاو یا منات نو اچووا نو خپلا چی گن را مدد کینو خیر دے اللہ وی او آیا وی وایا را مدد کئی اللہ تعالی یا را مدد کوئی رحمان ایما تدعو کم یو چی را مدد کوئی کہ یا اللہ وائی کہ یا رحمان وائی یو اللہ دے فلہو الاسماء الحسنا ندا اللہ دے نمنا خستا خستا لا ٹول اللہ نمنا دے ولا تجار بسلاتکا او جار مکاوا پا دعا خفل سرا ولا تخافت بیا او مڈی روالکاوا پاغی دمرا تیز تے زم بوایا چه بل ده سره چه دنو آغا خپل دعا نشی کوله او دوم رو رو امه وای چه خپل ناوره یا موز چه که نو ما دوم را پا تیزه که وای چه بل گاواندی ده سره موز نشی کوله وی نیت کوم او نیت میوکا و نیت کوم او نیت میوکا او بلو تا یه رو را نبی اوکا ندی اوکا همونگ نده پاتی که همونگ نده پاتی که ولا تخافت بیا دونی مولاری خلاب داسی کتا پورتا با کی گی شنڈی بینا کلاوی گی یلکا تا سوائی ولی نوام رکی وام چی شنڈی اجوا پی نخوزی مزنی کی گی خوا مزنی کی گی گواری شنڈی اجوا پی خوزی ادم را تیز پی زمو آئی چی بل و سرا خواکی دی مزنی چی کولی وابتاغی بین ذالکا سبیلا اولا توا پمیند دے کے اولار صورت ختم شو نو اقول الحمدللہ سبحان الذی اسرا بعبدی سبحان اللہ صورت ختم شو الحمدللہ فتسبیح دے شروع کلو پسو تحمید دے ختم کر وقول الحمدللہ او آیا تکار سازی لائک سی بدونا خاز اللہ دی اللہ دی آغا ذات لم یتخذ ولدن چنی دے نیول نائب ولم یکل لہو شریکن فی الملکی او نشت دے دا اللہ دبرخ خاون پا بادشاہی کی ولم یکل لہو ولیم من الظل او نشت دے دا اللہ تعالی سوک مددگار دے کمزوری نچگنی کمزوری دے او دا دا اللہ مددگار دی نا نا نا اللہ کمزوری ندے وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا اولوئے بیان وادا اللہ لوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دریوارے بکر آوستل کنا اللہ دی زمونگا فضلکی خپل لوئی کے نئی او اللہ دی مونگتا حقیقت دو قرآن و سنت را نصیب کی اللہ دی نتول لوئی وارو گناونا معاف کی اللہ زمین دے ٹولے رضا شاء اللہ اللہ دے ٹولے والو گناہ نہ معاف کر